the internet, it's a series of tubes. Puhujain kulma. Työnantaja ei siis käyttää Googlea. Olla löymässä. The internet, it's crap. Tubes. A series of tubes. Kylläpä svenska. Tubes. Hello, welcome to Skype call testing service. Tubes. Nörtit leikkii, että ne tekisi radiolähetystä. Ja näin, se on tullut taas semmoinen aika, eli sunnuntai, viikonpäivistä ehkä parhain aurinko paistaa ainakin tänne Vantaan suuntaan. Nyt on kaihtimet jo valmiiksi kiinni, ja on tullut taas se hieno aika, kun nörtit kokoavat iPod Touch-soittimensa nurkkaan ja alkavat kuuntelemaan live-lähetystä, jos ovat livessä tällä hetkellä, tai sitten ne, jotka omistavat ja saapuivat tänään puhujan kulmaan. Se on mennä jälleen puhujan kulman aika, ei muuta kuin tervetuloa mukaan jälleen kuuntelulle. Jos tuntuu siltä, että Henrikin ääni kuulostaa oudolta, niin se vaan johtuu ehkä yksinkertaisuudessaan siitä, että äänessä on pörni tänään erikoislähetystä. Joka kerta aina pitää keksiä jotain uutta. Tänään keksitään se, että pistetään puolet puhujan kulmasta sairaaksi. Eli flunssan kourissa tässä itse kukin. Flunssan kourissa siis myös Henrik, jonka takia on taustatoimittajana, mutta sisukkaaseen tyyliin mukana myös täällä, joten aloitetaan Henrikin suunnasta, ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Hyvää päivää. Äänisentä kuuluu jollain tavalla tulevan läpi. Kyllä se tulee tässä. Kurkku vaan siinä kunnossa, ettei uskaltanut juontovuoroa ottaa tällä kertaa. Niin se on. Tulee liikaa hiljaisia hetkiä siinä vaiheessa, jos juontajakin hiljenee. Niinpä. Mutta tällähän me mennään. Onneksi meitä on myös enemmän, jotenka mies, joka paneutuu kaikkiin asioihin tarkasti ja varmaan siitä kuullaan myös palautiosioissa. Meillä on sanoi Erkka, blogistakin tuttu Erkka paikalla. Tervetuloa mukaan. Terve vaan. Hienoa itse asiassa nyt näin päin, että Henrik tulee esitellyksi, koska tuossa kuuntelin vanhoja puhujan kulmia ja huomasin, että hän ei koskaan esitellyt oikeastaan itseään. Se on muuten totta. Ettekö te muka tiedä, kuka minä olen? Pitää kuunnella se ensimmäinen lähetys, missä se on ollut itse asiassa toistepäin silloin, kun ollaan ollut Speakers Corner, ja silloin taitaa olla toistepäin, eli Suomen Cranky Geek, eikö se näin ollut? Niinhän se taisi jossain vaiheessa olla. Mutta ei tässä vielä kaikki. Tämä on vähän kuostustiivissä. Olisi meillä myös paikalla Pauli. Tervetuloa mukaan panelistiin, Jukkuun. Kiitos. Ja kenelläs kaikilla on tällä hetkellä flunssaa päällä kuin minulla ja Henrikillä? Nenä vuotaa ja kylmä on, eli mä oon ehkä, jos en ihan the real thing, niin ainakin tämmönen wannabe. Siellä näköjään Skypekin ajatteli pätkiä tässä vaiheessa, mutta ei ihan kaatunut vielä. Noniin. Skypeelläkin on flunssa. Se, mä veikkaan, että sielläkin on jotain viruksia. Tai Microsoft-koneet kaikki päivittää tällä hetkellä. Niin, eikö se, että joku uusi päivitys on taas tulossa, joten skypeläiset pitääkö hatuista ne kiinni. Mutta ennen kuin käydään sen osuvammin tämän viikon aiheisiin läpi, niin on syytä käydä palautteet läpi, jota on jälleen kiitettävästi, tai itse asiassa sitä tuli huomattavasti vähemmän johtuen varmaan siitä, että Pörni ei viimeksi niitä hirveän hyvin käynyt läpi, anteeksi näin. Mutta yritetään nyt suurin piirtein käydä. Viime lähetyksestään, se oli ensimmäinen kerta, kun oltiin livenä, siihen tuli hieman palautetta. Puuha Pepe kommentoi foorumilla, että tämä live-juttu tuli vähän puun takaa, en tiedä missä asiaa mainostettu. No, eipä sitä oikein hirveästi missään mainostettukaan, koska idea tähän liveen silloin viimeksi lähti perjantaina, kun lähdin töistä, niin sain tämmöisen oudon idean ja sitten sunnuntaina oltiin livessä. Ja Aiku-kanavallahan siitä enimmäkseen huudeltiin ja saatiin silloin kuitenkin kymmenisen ihmistä tuonne mukaan, jotenka hieno homma näinkin. Halo-efekti pisti Jaiku-kanavalla viestiä, että valitettavasti en kerennyt osallistua striimivaiheessa mukaan, kun en ollut kotimaisemissa. Ei siinä mitään. Toivottavasti nyt sitten ollaan. Nyt ollaan yritetty ainakin mainostaa ehkä. Tai siellä epäiltiin, että oliko se joku erikoisjakso. No, puhujan kulman jokainen jakso on erikoisjakso, sen takia nämä kannattaa aina kuunnella. Siellä myös kommentoitiin, että mukavasti oli mukana suoraan lähetykseen kuuluvaa pioneerihenkistä yllätysmomenttia. Sitä löytyy tietysti aina näistä. Ja Tähän jää herkästi koukkuun. Jälleen kerran hyvä show, jossa interaktiivinen kuuntelija Suviko pysyy reaaliaikaisesti vaikuttavaan ohjelman kulkuun ja jään odottamaan seuraavaa jaksoa, vai liineekö kyseessä sitten erikoislähetys. Joo, tosiaan mielenkiintoista oli, ja Suviko on jälleen kerran saapunut paikalle tuonne chattiin kieli muuta kuin tervetuloa mukaan. Kiitokset Haloefektille myös siitä, että oli mainostanut omassa blogissaan meidän ohjelmaamme, jotenka vastavuoroisesti pistetään mainokset siihen suuntaan. Taitaa olla haloefekti2.blogspot.com hänen bloginsa. Kiitos siitä. Edellisessä jaksossa puhuttiin myös tästä Google Earthin lentosimulaattorista, jota ei ehtinyt kukaan muu testaamaan aikaisemmin, kun Erkka, joko Serkka sai sen toimimaan. Enpäs ole itse asiassa ennättänyt koneen äärelle hirveästi istumaan nyt kuluneen viikon aikana. Tai olen liiankin paljon istunut koneen äärellä, mutta ihan muissa teemoissa, joten olen unohtanut asian. Aivan. No Jussi kuitenkin jaikussa huuteli myös tähän näin, että piti päivittää siihen viimeisimpään versioon 4.2, jossa on tämä Google Sky-toiminto, jossa myös näkyy tähdet ja muut vastaavat, ja siinä se pitäisi toimia. Itse testasin mennään samaa, ja oli muuten vanha versio ideikoneessa, kun hakkasin muutaman kerran erinäköisiä näppäinyhdistelmiä, ja viimeisen kun päivitin, niin kyllähän se hyvin lähti toimimaan, ja tuli lenneltyä tuolla Helsingin yllä. Nyt kun itse asiassa katson, niin tämä pitäisi olla uudempi, kun mulla on tässä näköjään liian vanha. Hassua kylläkin, että mä latasin tuon päivityksen silloin, kun mä kuulin tästä ominaisuudesta. Joo, no mäkin muistin, että mä oon kyllä tämän aika tuoreen version aikaisemmin ladannut ja huomasin itsekin, että kasseessa ei vaan ollutkaan. Ehkä tämä tuli sitten heti melkein perään. Tietenkin voi johtua myös siitä, että olen ladannut sen tuonne minun Downloads-kansioon, jossa sitten on ehkä 1 600 000 muutakin erilaista ohjelmaa ja sillä saattaa löytyä niin kuin myös vanhoja, eli vanhoja Google Earthia, että onkohan asentanut sitten vaan sen vanhan, eli... Mutta vika on minussa. Niin, ei muuta kuin uutta kehiä muutkin kokeilemaan. Olihan se ihan mielenkiintoista. Ehkä joystickin kyllä tarvitsisi, että se ohjaaminen hiirellä näppäimistä oli vähän hankalampaa. Mutta edellisessä jaksossa käsiteltiin myös hienoa kirjainyhdistelmää nimeltä OOXML. Ja niin kuin siinä vaiheessa jo epäiltiin, että tästä varmaan niin sanotusti herättää palautetta. Ja Juhan siellä kopisikin Hessun kahvilan foorumeilla. Puuhapepe, joka on tällä kertaa varmistanut paikkansa eturivin paikalta ja pääsee pommittamaan suoraan jo siinä vaiheessa, kun me ei tiedetä, missä ollaan menossa. Hyvä näin. Pistää pientä palautetta sieltä suunnasta. Pieni rakentava palaute liittyen OOXML-uutisointiin. Olisin odottanut, että edes joku panelisteista olisi perehtynyt aiheeseen paremmin. Henrik puhui puuta heinää ja Erkäkin tieto oli aiheesta jotain pientä. No, tähän tietysti voidaan pistää palautteena, että kaikista asioista ei ole mekään, vaikka niin guruja, ehkä joskus unelmissa me kuvittelemme olevan, ei me edes kuvitella. Ehkä joku muu kuvittelee, että olemme niin guruja. Tosiaan tarkoitus ei olekaan se, että me tiedämme kaikista kaiken. Puhumme sen verran, mitä tiedämme, ja tosiaan tämä foorumi, eli foorum.hessunkahvila.com on oiva paikka käydä jälkipyykkiä näistä ja oikaista vähän meitä. Sen verran on pakko aina niin kuin viilata sitä pilkkua. Siellä sanottiin, että Pörni, meidän Microsoft-entusiasti, oli täysin hiljaa. Se on Windows-entusiasti, ei Microsoft, ei pidä sekoittaa yritystä ja operaatiojärjestelmää. Operaatiojärjestelmä, siitä tulee taas uudestaan palautetta. Mä voin tässä välissä mainostaa, että osaksi tämän palautteen innoittamana niin seuraava Linukaasta aikoo olla nimenomaan tästä aiheesta. Ja tämä on hyvä. Tämän pitää toimiakin, että saadaan asioista myös oikeita asioita ilmi ja keskustellaan asioista. Yleistä palautetta tuli myös, on tullut henkilökohtaisesti itselleni, hyvä ystäväni Janne, joka en tiedä onko kuulolla, voi olla, en tiedä, pisti viestiä, että on alkanut kuuntelemaan Puhujan kulmaa ja hyvä show ja jää koukkuun. Ja kuulemma tässä oppii jotain, että tietysti huono homma, että edellisessä jaksossa johdettiin ihmisiä harhaan, mutta oppii ainakin ottaa asioista selvää. Se on ainakin tärkeä asia. Kilpailusta myös saatiin palautetta jo viime kerran jakson jälkeen. Chatissa Suviko haukkui Pörnin siitä, ettei sitä kilpailua, joka toissa kertaisessa jaksossa oli, ei käyty ollenkaan millään tavalla läpi. Tästä vedettävissä johtopäätös, että Pörni on siis paskatyyppi, paska. Käyttäen tämmöistä osuvaa ilmaisua, joka on lanseerattu myös Puhujan kulmassa, mutta käydään nopeasti se läpi, en ala nyt soittamaan sitä loppua, mutta siis siellähän paljon ehdoteltiin tämä lounasseteliä, joka siellä hienosti heitettiin siihen loppuun, mutta keskustelu jatkuu vielä sen jälkeen. Tuomaristo tutki nauhaa hyvin tarkkaan ja huomasi, että viimeinen huokaus, joka kuulostaa vähän joo-sanalta, niin ei hyväksytty oikeaksi vastaukseksi, mutta koska oli sen verran epäselvä, niin hyväksyttiin molemmat, eli se toiseksi viimeinen, joka oikeasti oli meidän mielestämme viimeinen sana, joka siis oli käsittämätöntä. Ja sen jälkeen Henrikin huokaisu joo. Sitten tuli tietysti vielä nämä loppujinglet, mitä lasketaan mukaan. Siihen saatiin oikeita vastauksia, jos katsotaan haloefekti, itse asiassa mainitsi molemmat sanat. Siinä oli tämä käsittämätöntä sekä joo, ja sitten happosade ja puha pepe, pisti myös tästä joo-sanasta, että se olisi ollut viimeinen. Annetaan heille kaikille tietysti tästä nyt sitä mammonaa, eli gloriaa täältä. Jos joku sitten muu vastaili myös näihin kysymyksiin, niin niitä en välttämättä löytänyt. Oikea osoitehan tämmöiselle kilpailulle vastauksiin on aina tuo sähköposti, josta helpommin nämä saa kiinni. Eli palautekanavana toimii tuo puhujankulma, että gmail.com ainakin näiden kilpailujen osalta. Muut palautekanavat käydään vielä tuolla lopussa läpi, ettei ne unohdu, mutta sen verran palautetta oli kuitenkin kertynyt jotain kahden viikon takasta ja jotain myös oli viime viikolla. Kiitos kaikille näistä palautteista, pistäkää jatkossakin niitä tulemaan runsain mitoin, niin niitä käsitellään täällä nyt aika hyvin tiivistetyssä paketissa. Olin tehnyt kotiläksyjä. Oliko kenelläkään kommentoitavaa edelliseen viikkoon? Jos ei, lukitaan vastaus. Edellinen viikko on käyty läpi. Hyppäämme uuteen viikkoon, eli siis tähän viikkoon. Oletko koskaan vetänyt kokousta puheenjohtajana? En ole. Itse asiassa pitäisi olla sellainen nuija-ääni. Tuohon sopii sellainen nuija-ääni, että on kellään lisättävää. Aivan, ei. Klop. Päätämme asian käsittelyn. Lisäämme tämän myös se jingle-kilpailu, johon edelleen odotetaan hirveästi näitä vastauksia. Mennään eteenpäin kuitenkin aiheessa. iPhonea, Applea oli koko viime viikko. Siinä oli puhujan kulmassa tämmöinen erikoisjakso, joka käsitteli iPodea, jota tuossa tuli, mutta lähdetään kuitenkin tästä liikenteeseen. Eli Steve Jobs hyvittää avoimella kirjeellä $100 niille, jotka ovat ostaneet aikaisemmin iPhone. Tästä käytiin aika paljon keskustelua siinä vaiheessa, kun iPhonein hintaahan laskettiin siinä vaiheessa, kun tämä uusi hieno iPod Touch tuli, niin siinä vaiheessa laskettiin hintaa. Ystävällinen teko, oliko näin? Joo. Kyllä oliko vähän ihan positiivinen julkisuus on positiivista julkisuutta. Että. Paitsi, että maailmalla tuohon on otettu aika tyly tulkinta siinä mielessä, että ei se ollutkaan yhtään kiva juttu ja itse asiassa oli kaikki ihan perseestä. Mutta niinhän kaikki. Tietysti tässä on vähän tämmöistä googlemaisuutta siinä mielessä, että ensin lasketaan hintaa eikä tehdä mitään, kun huomataan, että lähdetään, niin sitten aletaan ehkä tehdä, en tiedä oliko heti niin kuin takatoskussa tämä idea tästä lahjoittaa. Eikö tässäkin ollut se, että tämä $100 oli kuitenkin vain lahjakortti, ettei nyt sentään puhdasta cashia tullut vaan. Joo, mutta se oli Apple Storeen, että sitä voi käyttää ihan mihin tahansa seuraavan Apple-ostoon. Kun jotkut ehdotteli, että pitäisi tulla iTunes-lahjakortteina, mutta sehän olisi ollut huomattavasti rajoittavampaa. Niin, se on totta. Mm. Pystyykö tämän käyttämään iTunesissa kuitenkin? Pystyy myös käyttämään iTunesissa. Tai sillä pystyy ostaa sitten Apple Storesta $100 iTunes-lahjakortin. Aivan joo. Että sitä kautta toki. Mutta tosiaan tästähän oli paljon juttua, että tätä aika hävytöntä ihmisten kiusaamista, että niin kuin 2 kuukautta myöhemmin, kun tulee uusi tuote, niin tiputetaan kolmanneksella tuotteen hintaa, ja joidenkin mielestä oli äärimmäisen epäoikeudenmukaista. Mutta täytyy kyllä sanoa, että mä oon aika pitkälti sillä linjalla, että jos haluaa olla ensimmäisten joukossa, niin sitten sitä maksaa siitä, että on ensimmäisten joukossa, että vaikka se hinnan pudotus tulee yllättävän suurena ja yllättävän nopeasti, niin ei se ole näiden myöhemmin ostajien vika, että ne aikaisemmin ostaneet on sen tuolla tavalla tehneet. Mä nyt olen myös siinä mielessä iloinen, että mä nyt olen huomattu, minun aseenne iPhonea kohtaan on nyt paljon suopeampi, koska toi uusi hinta on enemmän kohdallaan, mitä se vanha hinta. Että eikö se nyt ole 399 tai 8-gigainen malli? Kyllä joo. Taaloissa tietenkin siihen pitää laskea se, että sitä maksaa sitten ylimääräistä siitä vielä monta vuotta, mutta Et siinä mielessä en tiedä, on vielä, olenko tyytyväinen, mutta toisaalta mitä väliä sillä onko minä tyytyväinen vai ei. Ei mitään. Totta kai, siis kaikkihan referoi itseään puhujan kulmaa, joten jos ei täällä olla tyytyväisiä, niin tuota vedetään pois markkinoilta, eikö se näin ole? Kyllä. Ja käytännössä niiden oli pakko se tehdä, koska muuten kukaan ei olisi enää ostanut iPhonea, kun se iPod Touch on käytännössä sama ilman typeriä operaattorilukituksia. No, onko se Henrik tämä iPod Touch nyt niin kuin kuuminta hottia ikinä tällä hetkellä? Kyllä se siltä kovasti vaikuttaa, ainakin näin niin kuin meidän eurooppalaisten silmissä, kun iPhoneakaan ei ole koskaan saatu, niin kyllähän se on semmoista, että mä luulin, että mä olin innoissani siitä, mutta mä oon tavannut joitakin nörttejä, jotka on niin kuin suunnilleen itkenyt, kun ne on kattonut sitä laitetta Apple Storen sivuilta. Että niin, ehkä tuossa oli kuitenkin hyvä veto siinä mielessä, että saa myös Suomesta, eli joka puolelta maalta uutta iPodia, että se voi olla, että se tosiaan meillä tuntuu ehkä hienommalta tosiaan kuin Amerikassa, koska eiköhän kuitenkin tässä kaikki odottanut uutta iPod Touchia, se oli kaikille niin kuin itsestäänselvyys, että semmoinen tulee, ja se on riisuttu malli tuosta puhelinjutusta, jotenka oliko siinä nyt niin hirveästi ihmeellistä sitten loppujen lopuksi. Mitenkäs jos tälleen nopeasti käsitellään. No se ilmeisesti tämä iTunesin tulo sinne, että se sillä pystyy ostamaan sen plani yli, eikö se näin mennyt? Näinhän se on, joo. Ja eikö tämä tule nyt siihen iPhoneiinkin sitten? Että joo. Pystyykö sillä päivittämään iTunesista niin podcasteja? Sehän on se iso kysymys, minkä takia jos näin on, niin se on podcasteille valtava juttu. Siitä itse asiassa puhuttiin Hessun kanssa aika paljon tuossa meidän. Ainakin mun mielestä mä jossain luin näistä jutusta, mitä kaikkea sillä iTunes-tässä soitin versiossa voi tehdä. Ja kyllä siinä mun mielestä tämä podcastien lataus oli, että koska ainakin itse pidän sitä itsestäänselvyytenä. No se kuulostaisi ihan hyvältä. Nythän tuonne Helsinkiin ne metro on suunnittelemassa LAN-hotspotteja joka asemalle. Ja oliko peräti niihin metrojuniinkin näin? Sehän olisi ihan. No mun mielestä juniin tai juna-asemille voisi olla, koska nehän nyt myöhästyy niin paljon, että sulla on aikaa oikeasti tehdäkin jotain. Mun mielestä metro, missä nyt hurautetaan muutamassa minuutissa paikasta A paikkaan B, niin sinä ei kerkeä edes lataamaan kokonaista levyä itsellesi. Niin on ihan, mitenkään riippuu jotenkin nopeuksista, mutta toisaalta taas täällä Jyväskylässä tämmöisten avoimien hotspottien luvatussa Keniassa, niin eihän täällä tee yhtään mitään. Sinällään olin pettynyt, kun mä olisin toivonut, että iPod Touch olisi voinut käyttää Bluetoothin yli sitten niin kuin oma puhelin olisi ollut sitten se verkkoon vievä osuus siinä. Mutta niin, no sehän olisi tietysti, voisi käyttää. Se olisi ollut paljon hienoa jo tässä vaiheessa. Se on totta. Mutta johtuiko tästä hinnanalennuksesta vai mistä? Kuitenkin pörssikurssit reagoi aina tämmöisiin asioihin ja tällä kertaa suunta oli alaspäin. Mitä mietteitä tästä? Oliko syynä tämä, että oikeastaan, että johtuuko se näistä iPhonein hinnan alentamisesta, että lähdettiinkin tähän linjalla? Ei mitään uutta oikeastaan tullut, vai missä mättä? Ideoita, visioita? Ei. No kyllä se aika iso joulumarkkinat olisi ollut varmaan ihan kova tili noille se 200 lisää per puhelin näin, niin kyllä kai se. Joo, ja mä luulen, että siihen vaikutti myöskin tämä valtava negatiivinen reaktio iPhonein ostajilta, jotka ärähti tästä nopeasta hillan alennuksesta, koska siitä on ihan oikeasti pohdittu, että Apple, joka kuitenkin nauttii suurta kuluttajaluottamusta, niin ehkä ihmiset ei luotakaan samalla tavalla seuraavaan isoon Apple-julkaisuun. Niin, mutta oliko se nyt, mä en ihan ole vielä, että oliko se nyt ihan oikeasti niin iso negatiivinen murahdus, koska mä luulen, että siis tämä on ollut kynnyskysymys tuo hinta niin kuin kovin monelle, jotka sitä on harkinnut sitä ostamista, että jos se tipahtaa noinkin paljon näin, niin se Toisaalta se siinä on sekin, että se toisaalta kertoo ahneudesta, koska jos ne pystyy näin nopeasti pudottaa sitä hintaa näin paljon, niin se tarkoittaa, että siinä on siinä, se $200 on ollut ilmaa siinä hinnassa alun perinkin. Mikä on tietysti aina yllättävää. Niin. Siis onko, onko elektroniikassa katetta? Get out of here! No tietysti tässä voisi miettiä sitä, että ehkä kaikki odottanut myös, jos nyt massamarkkinoita iPhoneille oli Amerikoissa, mutta sen tulo Eurooppaan varmaan olisi ollut myös suuri juttu. Onhan se nyt selvä fakta, että tämän iPod, niin kyllä se nakertaa iPhonein myyntiä Euroopassa varmasti aika lailla. Niin, senhän takia se oli pelko, että se ne ei puhelitonta iPodia tänne toiskaan. Mutta se onneksi toi. Se myöskin voi kertoa siitä, että niillä on vaikeuksia saada niitä diilejä Eurooppaan, koska eurooppalaiset ei mene tämän amerikkalaisen lukitun operaattorin liiketoimintamallin mukaisesti. Ja eikös jossain käyty tutkimusta, oliko se nyt vaan Suomen päästä yleensäkin, missä mieluummin kuitenkin edelleen musiikkia kuunnellaan MP3-soittimen kautta kuin puhelimesta, että eikö kuitenkin iPhonein hieno puoli on ollut myös tämä nimenomaan tämä musiikkipuoli, mikä siinä oli loppujen lopuksi niin. Touchscreen puhelimena, niin no, se on puhelin. Mutta siinä eroahan siinä on myöskin se, että tässä iPod Touchissa on standardi iPod Connector, iPhoneissa oli erilainen, ja tämä iPod Touch ottaa myöskin normaaleja, niin kuin minkä tahansa kuulokkeen siihen, missä on tämä pienempi plugi. Se voi laittaa siihen, kun iPhoneissa oli se, että se on sillä tavalla aseteltu sinne, että sinne ei saa mitä tahansa kuulokkeita. Aivan joo. Vaihdoiko aihetta? Mulla alkaa niinku iPod keskustelu jotenkin niinku aivan suunnattomasti. Kyllästyttävä. Mä nukahan tähän nyt. No ei muuta, mennään vasemmalta täysin oikealle. Nyt taas joku pistää palauttamiksi just vasemmalta oikealle, mutta koska mä luen vasemmalta oikealta ja siirrytään Microsoftin maailmaan. Microsoft julkisti Silverlightin myös Linuxille. Tässä on myös Linuxia mukana. Uhuu. Mikä on Silverlight? Silverlight, eikö se ole tämä Flashin oma Microsoft-versio? Niin. Mä jonkun verran nähnyt sovellutuksia, mitä on tehty Silverlightilla, niin ne on ihan näppärän näköisiä. Ai, sovelluksia. Ihan sama. Miten se menee? Sovelluksia. Mitä mä sanoin? Sovellutuksia. Sorry, my bad. Elikkä olen nähnyt sellaisia. Ja ne on ollut ihan näppäriä nyt siinä mielessä, missä nyt flashia voi sanoa näppäriksi näin, että samassa mielessä. Mutta eikö tämä, onko ymmärtänyt väärin, mutta Adobe on aina pantanut tätä flashia tuonne Linux-puolelle. Elikkä siellä on saatu odottaa niin kuin uutta flash-versiota aina hirveän kauan. No joo, kai siinä nyt jonkin verran jälkijunassa ollaan tultu, mutta mä nyt tiedän, nyt puhutaan Silverlightin ensimmäisestä versiosta, niin eikä tässä nyt vaan yritä prassalla joka suuntaan. Että niin kuin, jos nyt puhuttiin siitä, että on ihan hienon näköisiä ja no, flashilla saat ihan saman näköistä aikaiseksi, että joo, mutta niin kuin se, että jos Microsoft lähtee menemään joka rintamalla aina per Silverlight-versio näin, niin tässä nyt se hieno on se, että ehkä sitten nämä Linuxillekin niin saadaan tätä Flash-tukea enemmän. Joo, no ei siinä mitään. Siis kilpailuhan joka areenalla niin on aina suotavaa, jotenka pointsit siitä tietysti. Mutta sanoisin, että se kun Flashin silloin vähän aika sitten julkistettiin, että siihen tulee se H264-tuki suoraan, niin se oli tälle Silverlightille mun mielestä semmoinen kiss of death. Joo, se kyllä voi pistää kampoihin. Tietysti sama juttu, niin kuin, on ihan samaa mieltä siitä, että hyvä, että on tuollaisia kilpailijoita, että jos Microsoft justiinsa vaikka Linux-tuella sitten rupeaa, mikä on hyvin yllättävää veto Microsoftilta, että Microsoft rupeaa kilpailemaan Linux-tuella. Mutta kuitenkin vaikka näin tapahtuisi, niin onhan se niin kuin, että nyt mä unohdin, mistä mä olin puhumassa. Mulla on kun Suviko sanoi, että sanokaa Flash 9 nyt kertaalleen edes. Se on se uutuus. Flash 9. Kyllä me ollaan mainittu siitä silloin, kun se tuli. Että. Kyllä, ja tietysti täällä myös kommentointi sitä, että Linuxille se on myös tullut. Että. Niinpä. Elias J. sanoi, että 9-versio taisi tulla Linuxille samaan aikaan kuin Windowsille, kai. Voin olla väärässä. Mulla oli jotakin mielikuva, että siinä meni pitkään ainakin. Oli lukevina jotakin nörttiblokkauksia, missä intoiltiin, että kohta. Mennyt versiossa vähän sekaisin, mutta joo. Se oli aika tylsää tämäkin. Vaihtanko aihetta? Vaihtanko taas? Taas. Mennään, ei vaihtaa hirveästi, mennään kuitenkin Microsoftin linjalla. Microsoft integroi Microsoft Live-palvelut suoraan Vistaan. Ja kilpailuviranomaiset lähtää monopolisesta käyttäytymisestä. Ylläri, pylläri. Mitä tämä tarkoittaa? Live-palvelut. Niin. Mitä se käytännössä? Hotmail. Ja Messengerit. Messenger ja sitten nämä on nämä Microsoftin Flickr ja YouTube-kilpailijat ja MySpace-kilpailijat ja nämä tällaiset, joista kukaan ei edes muista niiden nimiä. Miten tämä ero siitä, että Apple mukana, tuo OSX mukana tulee sitten aina? Ei Aila. Mitenkään. Niin no siis, niin. Mä en käsitä tätä, että jos sä itse teet jonkun operating systemisin ja haluat laittaa siihen Windows Media Playeria tai omaa selainta, niin sit se on niinku kilpailu vastaan. Tehkää omat käyttöjärjestelmät ja laittakaa ne sitten sinne. Niin, tai tehkää niinku nytkin teet, että teette vaan ne paremmin, se, niin ihmiset lataa ne kuitenkin. Niin no siis se on fakta, että jos joku tekee niin. Jotain paremmin kuin toinen, niin kyllähän se nyt jostain muuta. Jos ei osaa kaivata parempaa kuin Windows Media Player, näin, niin tuskin silloin sitä tulee ostaneeksikaan. Että. Mut se on tota, tässä on se, mistä Microsoftilla on huonoa historiaa taustalla, niin on se, että ne myöskin pelaa niiden omien järjestelmiensä pussiin sitten muillakin tavoilla tässä käyttöjärjestelmässään, että sehän ei ollut esimerkiksi kauhean kaunista, kuinka ne tappoi Netscapein silloin aikaa sitten, niin kai siinä on semmoinen huoli, että ne tekee saman, että ne jotenkin vaikeuttaa Aalin tai vaikkapa Yahoo-mailin käyttöä tulevaisuudessa. Se on vähän eri asia, että näin niin aktiivisesti haittaa. Niin siitä kai tämä tulee, että Vistassa on ollut muutakin. Esimerkiksi Googlehan on ollut justiinsa niiden Google Desktopin estoyrityksistä kovasti. Kun Microsoft on yrittänyt sen toiminnallisuutta rajoittaa keinotekoisesti, niin ne on ollut siinä vähän kyrsiintyneitä. No sen mä voin olla ymmärtää sitten, just jos lähdetään niin kuin estämään, ettei millään ole pysty asentamaan jotain juttua tai jotain muuta, niin sitten ehkä, mutta. Käyttäkö kukaan nyt liveä seuraavista? Voitte heittää sinne foorumiin näin, niin mitään Microsoftin live-palvelua? Kyllä mä Messengeriä käytän. Mulla on myös Live Messenger. Ja mulla on Hotmail-tili, mulla on roskapostitilin. Entäs siellä netin syövereissä, jotka seuraavat Stickcam-lähetystä? Entäs Pauli? Pauli ei oikein sanonut mitään. Pauli ei sanonut mitään. Eipä ollut pahemmin mitään noista käytössä. Ei oikein tietoa noista Microsoftin jutuista. Mä oon tykännyt sitä, mä oon antanut ennenkin sitä kehua, se Microsoftin, onko se Local Live vai mikähän se on se kartta, mihin saa sitten käänneltyä sitä näkökulmaa aina, että mistä päin on kuvattu esimerkiksi rakennuksia ilmasta käsin. Se on minusta älyttömän hieno, mutta sitäkin olen käyttänyt ehkä kahdesti, minusta se on älyttömän hieno, mutta en koskaan muista sitä osoitetta. Niin. Ja mihin oot sitä käyttänyt? Katso, se on hieno. Helsingistä on jonkun niin kuin etsinyt osoitetta ja sitten hakenut sen osoitteen ja sitten katsonut, että minkä näköinen se talo on ja mistä päin. Se on vielä helpottanut, kun olen tietänyt, että mistä päin olen tulossa sinne, niin olen nähnyt sen talon julkisivun juuri siltä suunnalta näin. Okei. Se on siinä ollut älyttömän hieno. Se on kuitenkin satelliittikuvia. otetaan joo, mä veikkaan, että ne on lentokoneista kuvattu ne. Okei. Nämä, mitkä on niin kuin suurimmalla zoom-tasolla. Suviko sanoo, että toimii vaan tosi harvassa paikassa. Mikä? Varmaan tämä sun hieno karttapalvelus. Niin, ja no eipä se Googlekaan ole se hienompi, se silloin vaan Helsingissä ja Jyväskylässä. Ja Jyväskylässäkin on tosi tarkka, ns. Tosi tarkkaa kuvaa, mutta kun kaikki paikat on pilvessä, niin Suomen Ateena. Joo. Menemme siis eteenpäin. Ei siihen sen enempää. Live-palvelut on hieno juttu, kukaan niitä ei vaan käytä. Piste. Eteenpäin. Verkkokehittäjä kyllästyi IEN tuottamaan ajan ja rahan hukkaan. Kuka oli heittänyt listalle, saa luvan kommentoida, koska olen kysymysmerkkinä. Tämä oli mun mielestä hyvin mielenkiintoinen juttu, koska tämähän on ollut kysymys, mikä on pitkään, että kun on näitä verkkokoodin standardeja, joita on yritetty ajaa ja johon on kansainvälinen järjestö, joka ne hyväksyy, niin verkkokehittäjä sitten kyllästyi siihen, että sen työajasta menee 30% siihen, että se tekee sitä koodia näin niin kuin alun perin ja 70% siihen, että se toimisi kans Internet Explorerissa, jolla on ihan oma tulkintansa näistä verkkokoodeista. Oliko tämä nyt ihan oikeasti ensimmäinen kerta, kun törmäsit siihen, että joku valittaa? Että ei, mutta mun mielestä kun me puhuttiin, niin puhuttiin myöskin siitä, kun on tämmöinen yhdistys, joka haluaa kieltää Firefoxin, koska se estää mainoksia, niin pitää nyt tämäkin ottaa sitten vastapainoksi, koska mun mielestä, siis näin itse Radio Koski-Suomen ja muidenkin projektien myötä verkkojuttuja ja jonkin verran koodaustakin tehneenä, niin mä kyllä tunnen hänen tuskansa, joskin esimerkiksi kun oli jo nämä nykyiset Koski-Suomen sivut, niitä mä en ole koodannut ja ne taitaa toimia Internet Explorerillakin. En ole itse asiassa edes testannut, mutta ne edelliset sivut, mitkä mä koodasin, niin ne prakasi jonkin verran Internet Explorerissa ja mä sanoin suoraan, että ei mua kiinnosta sitä Internet Explorerille fiksata, että jos joku haluaa oikeasti käyttää Internet Exploreria, niin tuskinpa se kuuntelee meidän ohjelmiakaan. Ajatelma sekin. Täytyy myöntää itsekin, kun tuolla web-puolella työtä tekee, niin harmaita hiuksia. Monta kertaa on saanut näistä hienoista standardeista, mitä web-puolellakin on, mitkä sovelletaan varmaan joka selaimessa vähän eri lailla. Varmasti löytyy paljon hyviäkin selaimia, että siitä voi antaa aina palautetta, mutta tietysti kun sivuille päätyvät ihmiset ovat kuitenkin suurimmaksi osaksi edelleen IE-käyttäjiä, jos puhutaan tuollaiselta ihan public-sivuilta, niin kyllä siinä saa miettiä muutaman kerran, että miten sen tekisi, jotta se näkyisi molemmilla puolilla samalla lailla. Mutta tämmöistähän tämä on. Suviko sanoo, tietoturvanatsi avopuolisko käyttää IE, että mun mielestä on hyvin hämmentävä yhdistelmä, että jos on tietoturvanatsi ja käyttää Internet Exploreria. Ehkä hän haluaa haasteita. se voi hyvinkin olla. Niin. Mihin se käyttää sitä IE:tä? Natsit muun muassa tappoo aika isolla ja ihmisiä näin. Jos se käyttää sitä IE:tä johonkin tämmöisen. Aika huono juttu. No joo, että niin paljon ehkä, no joo. Ehkä jätämme tuon aiheen siihen ja vaikka vähän pelottaa kyllä astua seuraavan aiheeseen johtuen edellisestä jaksosta, mutta kokeillaan kuitenkin. Meillä on otsikkona tämmöinen kuin OXML-standardipyrkimykset on hylätty. Ja joku, joka on fiksuna, niin kommentoi taas. En mä uskalla. Mäkään uskalla. Tiedän asiasta ehkä jopa vähemmän kuin viime viikolla. Kaikki mitä luulimme tietävämme on nyt. Mutta se on siis, se on Genevessä toimiva International Organization for Standardization. Sanoi, että 26% hetkinen. Tässähän, eikö tässä nyt äänestetty vaan siitä, että pääseekö se nopeutettuna tähän käsittelyyn. Niin, niin se oli joo, ja se hylätti. Joo, eli tämä... Puha Pepe on selkeästi tuhonnut meidän itseluottamuksemme, mitä tulee tähän aiheeseen. Kyllä. Tästä aiheesta voitte lukea lisää siis Hessun Kamelan foorumissa. Puha Pepe antaa tästä valistunutta kommenttia ja varmasti tämänkin jälkeen otetaan askel aivan toiseen suuntaan. Jälleen uusi HD-videoformaatti. Täh. Mikäs? Joo. Elikkä tuolla... Denverissä, kun oli ollut tämmöinen Custom Electronic Design and Installation Association Trade Show, tai jotain vastaavaa, niin siellä tämmöinen New Medium Enterprises-niminen pulju, niin esitteli oman uuden HD-videoformaatin tai mediamuodon, tai miksi nyt näitä sanotaan, eli tämmöisen levyn, jota sanotaan HD-VMD, eli suomennettuna High Definition Versatile Multilayer Disc -nimisen tuotteen. Ja tässä on se jännyys, että tämä on jälleen uusi HD-formaatti Blu-rayn ja HD-DVDn. Mutta onko tässä nyt jotain sellaista killer-juttua, joka nyt olisi sitten niin hyvä, että se voisi oikeasti voittaa? En mä usko, että tämä voi voittaa, mutta tässä nyt on se ehkä se killer-juttu se, että tuota, tämä perustuu punaiseen laseriin, kun taas siinä, missä Blu-ray nimensä mukaisesti ja HD-DVD perustuu siniseen laseriin. Eli tämä käyttää vanhempaa tekniikkaa, jolloin tämän tuotantokustannukset on huomattavasti pienempiä. Nyt syksyllä ensimmäiset laitteet, jotka tulee myyntiin, niin niiden lähtöhinnat on 150 taalan tietämillä, kun taas kuten kaikki kivuliaasti muistaa, niin näillä HD, DVD ja Blu-ray-laitteilla, niin niillä oli kymmenkertaiset ne aloitushinnat. Mut pitäisi siis HD, DVDkin käyttää punaista laseria kyllä. Käyttääkö? Käyttää, joo. Sehän on HD, DVDssä oli alun perin se, että etu, että se on periaatteessa no niin kuin lähtökohdiltaan sama tekniikka kuin CD- ja DVD-levyissä on jo valmiiksi. Seison korjattuna. Olen ajatellut asian ihan päin mäntyä. Mutta niin, tämä on nyt tässä, jos nämä hintatasot vaan pienemmät. Ja tietenkin tässä että H264-formaattia tässä ei vielä ollut sisällytettynä toisin kuin näissä muissa, niin siis jos tämä olisi tullut 2 vuotta sitten, tämä olisi voittanut jo, mutta nyt on liian myöhäistä. Suunta kysyy DRM:n perään. Tämä ei ole ainakaan näissä tiedoissa, ei ole, mitä olen löysin, niin ei otettu kantaa kovinkaan selvästi. Se on ilmeisesti vaan luku- ja kirjoitusteknologia ja mitä siihen laittaa, niin sitä ei ole vielä edes päätetty. Mutta levykoot niin 30 gigaa niin kuin yhdelle puolelle tämmöistä levyä. Ja kuva menee ihan 1080p:nä, että sinällään ihan varteutettua vaihtoehtoa tietenkin voi, kuten sanottu, niin 2 vuotta sitten olisi ollut paljon paremmat kantimet, mutta Joo, en usko, että ihan mustana hevosena maaliin saakka tällä päästään. Olisi se kova veto tulla tässä vaiheessa mukaan. Nythän LG:ltä oli, niillähän oli jo kertaalleen, taisivat tehdä semmoisen soittimen, mikä oli toisti sekä HD-DVD:tä ja Blu-rayta. Tosin siinä oli taisi olla sille, että se oli pohjimmiltaan Blu-ray-laite, jossa oli jotain toimintoja, jotka mahdollistavat HD-DVD-elokuvan katsomisen, mutta ei näitä ekstroja tai valikoita. Mutta nyt niillä olisi tulossa tämmöinen uusi malli tässä syksyn aikana, 700 € hintainen suunnilleen, joka sitten toistaisi näitä molempia formaatteja. 700 on kyllä aika hyvä hinta, koska se, varsinkin jos se tukee oikeasti myös HD-DVD-toiminnallisuuksia kokonaan, koska se edellinenhän oli, oliko se 1300-1400 dollaria se sen edellisen hinta. Jos siitä otetaan vuosi eteenpäin vielä, niin joko saataisiin alle 400-300 euroon, niin kyllä mä 300 euroa voisin maksaa. Ehkä soittimesta, joka toistaa molemmat. Mutta luulisin, että pikkuhiljaa pitäisi jo ratkaista, että kumpi sieltä tulee, vai voitteko tehdä tämmöisen mahdollisuuden, että meillä jatkossa olisi oikeasti vaan kaksi formaattia? Siis luultavasti. Ihmisillä olisi niin kuin soittimet, jotka tukee molempia. Mä luulen, että siinä käy niin, että siinä tota noin, siinä käy niin kuin tässä DVD plus ja miinus RV-systeemeistä, että nykyäänhän sillä ei ole mitään väliä. Mm. Ehkä tuossa vähän se, että kun toi DVD ei ole kuitenkin, tai hyppäisi DVDistä HD-formaatteihin, niin ei ole mun mielestä niin iso kuin VHS:stä DVD:hin. Joku tietenkin kuin hifisti voi vastaava väittää, lähettäkää palautetta. Hankkikaa ensin elämä. Sillä, että tässä voi ehkä kiistellä huomattavasti pitempäänkin, koska DVD tuskin mitenkään äkkiä poistuu markkinoilta, eli kuluttajille riittää myytämään, vaikka ei olisikaan vielä sitten HD-formaateista päästy selvyyteen. Niin noin DVD-formaatti, minkä takia mä olin ihan saman tien varma, että se tulee olemaan iso voittaja, oli se, että sille ei ollut kilpailijaa. Se oli uusi formaatti, piste. No joo, se helpottaa. Puuha Pepe sanoo, että Henrik puhuu taas puuta heinää, eli kyllä HD-DVD käyttää myös sinistä laseria. Okei, no sitten minä seison korjattuna. Eli DVD:ssä aallonpituus on 650 nanometriä ja Blu-ray, nyt mulla mennään tässä asti päälle, Blu-ray ja HD-DVD kummatkin käyttävät 405 nanometrin aallonpituutta, eli sinivioletti ja laaseria. Uskotaan se. Uskotaan näin, pakkohan se on. Toi mitä isoissa maailmassahan on ennustettu, että tämä HD-sota päättyy kummankin kannalta on huonosti on se, että kaikki siirtyy vaan internetjakeluun ja näitä systeemejä siirretään pelkästään internetin välityksenä, mutta mä sanoisin, että se on jokseenkin epärealistinen ajatus. Kyllä ihmiset kaipaa ihan konkreettisia tuotteita, minkä ne voi laittaa hyllyyn, ja sen lisäksi se on aika elitistinen lähtökohta ihan siitä johtuen, että kaikilla ei ole sellaisia systeemeitä, joilla se on oikeasti mahdollista. Ja Jenkeissä se on tietysti eri, mutta jälleen mä tuun tähän mun suosikki juttuun, että Suomessa ei kaikilla ole, eikä läheskään kaikilla ole mahdollisuutta saada luottokorttia, jota noi käytännössä vaatii. Niin. Kyllähän elektronilla on näitä, Visa elektronilla pystyy jotakin maksuominaisuuksia tekemään, mutta onhan sitten aina niitä. Tästähän puhuttiin viime ja toisessa kerralla tästä elektronista, ja mä en ole saanut mitään toimimaan, vaikka mulla on tämä verkkomaksu. Kyllähän sitä aina nyt kovasti nousemassa on, että millä pystyy esimerkiksi Ilta-Sanomien näitä digilehtiä ostamaan niin tekstiviestillä. Eli tämmöinen mobiilimaksaminen voi olla sitten taas tähän vastaus, kuulinko aasin silloin tulemaan. Mutta ennen kuin aasi ylittää silloin, niin haluaisin kuitenkin tuostakin sanoa, että ei mun mielestä myöskään se ole pitemmän päälle. Se on ok tuollaisille niin kuin pienille muutaman euron, ehkä korkeintaan 5 euron ostoksille, mutta ei kukaan halua useamman 100 euron ostoksia puhelinlaskuunsa. Mitä väliä sillä on? Onko se puhelinlasku vai onko se luottokorttilasku? Mä luulen myöskin, että noi operaattorit ei halua lähteä. Ne ei halua muuttua minkäänlaisiksi pankkijärjestelmiksi. Nehän saa rahaa. Paljon ostaa, niin puhelinlasku ainakin minun tietysti pitää maksaa kokonaisuudessaan ja luottokortissa on määrätyt kuukausierät. Niin, no se on tietysti. Pitääkö meille tulla luottopuhelimia? Niin on. Tai sitten maksukykyiset yksilöt maksaa puhelimella ja köyhät luotolla. Että ja pikavippiä. Anteeksi kaikki köyhät, pyydän anteeksi jo tässä vaiheessa, enkä vasta ensi jaksossa. Mutta käytetään kuitenkin aasisilta hyväkseen. Meinaa näin Google, tuo armas hakukoneemme ja hieno firma, patentoi uuden mobiilimaksualustan. Onko tämä alkusoittoa sitten Googlen puhelimelle? Ainakin mä oon kuullut, että kova vauhti se Google-puhelin on sieltä muutenkin tulossa, että vaikka itse epäilin. Mutta onko tutustunut tähän maksusysteemiin? Ainakin kuva on sen verran hieno, että... Kuva on niin hieno, että tämän on pakko olla hieno teknologi. Katsokaa kaikki tätä kuvaa. Kyllä. On kyllä tuo kieltämättä hieno kuva. Hei, mä ihmisenä, joka aina hämmeni, kun mä näen tämmöisiä kuvioita näin. Niin eli onko tämä niin kuin, miten tämä nyt toimii? Eli tekstiviestillä tämäkin. Lähetetään jonnekin tekstiviesti. Joo, se lähetät tekstiviestin, joka sisältää maksupyynnön, joka sen jälkeen hyvin hämmentäviä asioita ja maailma pelastuu. Dollarin kuva tuossa itse asiassa onkin pankki tai siis joku muu vastaava. Eli onko tässä näin, että sä voit sen jälkeen tekstiviestillä, jonka luottosuhteessa sä oot tehnyt kännykän ja pankkis välille, voit laittaa tekstiviestillä niin, että pankista sitten hoidetaan se maksu taas sitten eteenpäin X määrä summaa, jolloin se lähteekin sun tililtä. Tai vaikka sieltä luottotililtä. Nyt kyllä jonkun pitäisi liittää mulle tarkemmin, tai ei muuten ole alkusoittoa yhtään millekin. Mutta toihan on justiinsa se, että sit jos se toimisi tosiaan niin, että se lähtee tililtä saman tien ja se on se maksu suoritettu ihan samalla tavalla kuin maksaisit verkkopankissa tai joku tai vaikka sitten käteisellä, niin. se on mun mielestä se niin kuin, se on muutenkin se tapa, millä nämä vois nämä tällaiset mobiili- ja myöskin nettimaksut mun mielestä sillä tavalla niiden tulevaisuudessa pitäisi toimia, koska se on se tapa, mikä ei ole elitistinen. Ja se on se, mihin ihmiset on tottunut kuitenkin viimeisen 3000 vuoden aikana. Voisiko joku copy-pasteta ton jutun urlin tonne? Jos jollain on samalla koneella, niin voisin tehdä. Mulla on näitä koneita. Mullakin on eri koneella. Mutta jos tästä nopeasti tulkitsen tätä kuvaa, niin siis tuo viimeinen pömpäli tuolla on se, jolta sä ostat jotain. Mä en tiedä, mikä tuo linnun pelätin tuossa päällä on, mutta eli kun lähdetään A:sta, eli kännykässä lähdetään tekstiviesti, joka menee pankille, pankki lähettää rahat sille henkilölle tai viestin siitä, että nyt rahat siirrettiin sun tilille, sieltä tulee kuittaa, jos tuo rahat tuli takaisin, tai siis rahat tulivat heille, jonka jälkeen pankki kuittaa takaisin tekstiviestillä sulle, eli maksu on suoritettu. Eikö näin? Hieno systeemi. Mulle ei ole vielä, mä en vielä ostanut tätä. No, mutta sä ootkin porsas kapitalisti, elitisti, turjake, joka muutenkin haluaa, että kaikki toimii vaan mahdollisimman elitistisillä järjestelmillä, eikös niin? No tämä on sun niin kuin periaatteessa sanottu, että maksaisit verkkopankilla sun hienolla kännykällä niin kuin selaimen kautta, mutta sä teetkin sen tekstiviestillä. Yksinkertaisemmin helppo. Tämähän kuulosti ihan niin kuin sun omilta kulutustottumuksilta. Herra Apple kaikkea. mutta siis, hei, periaatteessahan sä pystyt tekemään noin tämmöistä jo nyt uudella iPod Touchilla, koska siinä on selain, ja jos kaupassa on langaton verkkoyhteys, niin sä voit ottaa sun verkkopankkiin yhteyden ja maksaa sitä kautta. Miksi mun pitäisi olla iPod Touch, kun kaikki puhelimetkin tekee sanoa? Sen takia, koska ne ei ole Applen tuotteet. Niin no. Voitko sä ostaa iPod Touchin sillä tavalla, että onna se kone mulle tänne, niin mä maksan tämän samalla tässä, koska siis, toimisiko sillä? Oikea vastaus kysymykseen on että mä en muista enää, mistä mä oltiin puhumassa. Joten otetaan siis internetti, joku muu käsittelee kuvaa pikkuhiljaa. Nyt mä muistan. Noniin, vastaus oli siis se, että mä en ole koskaan nähnyt puhelinta, jolla voisi oikeasti käyttää jotain verkkopankin monimutkaisuuden tasolle meneviä nettipalveluita, koska niissä ei ole oikeata selainta, mutta iPod Touchissa on oikea selain, joka pystyy noita kyllä oikeasti näyttämään. Minä käytän ihan maksan laskuni puhelimella. Mutta eikö sinun kuitenkin tarvita, että sinun pitää olla se koodiviikkoinen mukana vai ei? No ainakin armas pankki, niin osuuspankki, niin se koodiviikkoinen on semmoinen muoville painettu luottokortin kokoinen läpyke, mikä mulla aivan on aina. Mikä pitää aina olla mukana kuitenkin. Joo, mutta eipä se nyt ole niin iso ongelma. Joudunhan mä kuljettamaan puhelintakin mukaan. No se on totta ja kaikki muu härpäkkeet myös. Mutta mä haluaisin semmoisen maksusysteemin, niin kuin on on näissä hienossa Visa-mainoksissa aina, että mä vaan näytän koneille peukaloa tai keskisormeani tai jotain lukuisista silmistä, niin näin niin se identifioi mut jo. Toi voi toimia jossain kaupoissa, että näyttää myyjälle vaan keskisormeja kävelee ulos, mutta mä en tiedä kuinka pitkälle sä pääset sitä tuotteen kanssa. Mutta ennen kuin menemme liian suohon ja ylitämme ajan, niin mennään asiassa eteenpäin. Kuinkahan monta keravalaista meillä on joukossa? Kukaan ei uskalla nostaa kättä ei edes tuolla chatissa, mutta otsikko kertoo, että Kerava aloittaa julkisen langattoman verkon rakennuksen. Tämä on hieno homma. Tämä, nyt mun täytyy kertoa, koska ei ole linkkiä, vaan tämä on uutisesta, josta otin valokuvan. Eli Helsingin Sanomat raportoi eilen, että Keravan kaupunki on aloittanut langattoman lähiverkon rakentamisen kaupungin keskeisiin toimipisteisiin ja se tulee ensiksi kaupungin kirjastoon, kaupungin talolle, terveyskeskuksen keskusaulaan ja jäähalliin. Ja myöhemmin se on tarkoitus laajentaa myös käytettäväksi kävelykaduille, Paasikiven aukiolle ja Kalevan urheilupuistoon ja sitten vielä tässä kuuluisessa tulevaisuudessa tarkoitus on myös laittaa muita kaupungin toimipisteitä langattoman verkon piiriin. Eli taitaa, en nyt sano ihan täysin varmana, mutta lieneekö Suomen ensimmäinen kaupunki, joka näin laajan langattoman julkisen verkkosysteemin on rakentamassa? Tässä otsikossa ainakaan sanottu sana ilmainen, mutta ilmeisesti näin. Niin, ei tuossa uutisessa kai sanottu, mutta puhuttiin julkisesta, ja kun se on kaupungin tarjoama, niin luulisi, että näin on. Ja taas jos oltaisiin Briteissä vai missä Amerikoissa, niin se olisi laitonta sen käyttäminen, mutta ei siinä mitään. Mutta hieno homma. Toivottavasti noita tulisi jatkossa myös muuallekin. Mikähän on tällä hetkellä niin kuin langattomien verkkojen suhteen Suomen tämmöinen keidas? Ja löytyykö jotain semmoista laajaa karttaa, missä vaan näytettäisiin yleensä, missä on niin kuin ilmaista nettiä niin sanotusti tarjolla? Että olisi kiva katsoa, että niitä jotakin näitä hotspot-listauksia löytyy, mutta mä en muista yhtään niin kolmanneksikaan, että mikä on semmoinen niin kuin Suomen semmoinen mallikaupunki tässä. Mä oon nähnyt hyvin harvoin. Niitä löytyy eri palveluntarjoajista, että olisi kiva tämmöinen niin kuin yksi yhteinen, että olkoon tietysti kenen palveluntarjoaja, mutta olisi kiva nähdä kuinka paljon niitä. Porvoossa oli yhdessä vaiheessa kauppakeskuksessa oli kaupungin tarjoama VLAN ja Lahdessa on ollut kaupungin kirjastossa jo aika monta vuotta. Ja Puhopipi sanoi, että Oulu Lahti ainakin omavat jo julkisen VLANin. Oulu ehkä kattavin. Näin ainakin veikkailee Puhopipi. Mä en ole ikinä päässyt oikein tai kokeilemaan, tai sitten kun on ollut kyseisessä kaupungissa, niin ei mulla ole koskaan ollut hirveänä tarvetta surffailla ja nykyään vielä vähemmän kuin. Meillä tämä olisi yksi sellainen pointti, mitä mä itse kun kans kuollasin, vaikka olenkin Apple-vastainen ihminen näin muuten, niin kuollasin sitä uutta iPod Touchia, niin siinähän tämä VLAN-yhteys meinaan on, niin tosiaan sen hyödyntäminen muualla kuin kotona. Niin no niin, ja Lazy Web tai Lazy Podcast toimii, eli Puuhapepe tuossa pistikin hotspots.fi-linkin tuonne, se oli juuri se, mitä minä yritin muistella, mutta en millään muistanut. Se onkin vaikea. No. Missä näitä hotspotteja on? Kiva, kun sellainen sivu, missä olisi listattuna kaikki hotspotit. Tämä on juuri Suomen ilmaiset LAN hotspotit. Tämä on loistava. Me tähän kirjataan show notesin. Joo, täältä löytyy yhteensä 1513 hotspottia. Lukeeko siellä, että kuka tätä päivittää tai miten tätä ylläpidetään? En vitsi itse nyt klikata tuosta. Siptune Oy. Otetaan selvä. Jatkakaa, että minä toki etsin. Mutta jos internet toimii joissain hienosti langattomasti, niin taas Ruotsissa ISP estää Vistan yhteydenoton internettiin. Tämä on mielenkiintoista. Jostain jälleen kerran tiedä mitään, jotenka toivon jälleen kerran jonkun puhuvan jotain. Ja tää on ihan taivaan vanha juttu, tähän viikon vanha ainakin. Voi että! Suviko saa kunnian että lähetti meille vanhan. Suviko selitä, kirjoitamme. Mikä tässä oli, joko onko tämä... Siis no, jos te nyt kaikki olette noin tuollaisia, niin tota noin. Anna nyt tulla. Minä voin kertoa. Itse asiassa tämä Engadgetin uutinen on kirjattu toinen päivä syyskuuta, eli sinä päivänä, kun viimeksi äänitimme puhujain kulman, mutta tämä on tullut sen jälkeen, joten tämä on ihan asianmukainen uutinen. Eli täällä on käynyt niin, että siis tämä on ilmeisesti, ei ole kyse missään suuresta pahuudesta, vaan Linux-pohjaisessa ISP:ssä, eli internetpalveluntarjoajassa, on käynyt niin, että sinne on jäänyt tänne palomuurien syövereihin oli jäänyt joku asetus väärään asentoon, joka sitten tukki jonkun Vistan käyttämän tietoturvaprotokollan tai vastaavaa, ja sitten eli ei käynytkään. Mikäs tämän uutisen opetus on, eli Linux-palvelimet hyi. Ei, kun opetushan tietysti on, että ostakaa kaikki iPod Touch. Ai. Sekin olisi toiminut tällä. Ei, mä kyllä... Katsotaan, jos tulee Google-puhelin ja iPod Touch, kun minunkin pitää hommata semmoinen aika vikkelään, niin sitten jos saisi hommattua iPod Touchin ja Google-puhelimen, niin sitähän sitä olisi niinku aivan niinku mehän varmaan saadaan techno-hip-messias siinä vaiheessa. Mehän varmaan saadaan Google-puhelimet ilmaiseksi, eikä se ole sen verran laajaa. Erkka saa ainakin. No niin kuin siis Erkka. Mä sain niitä jo kolme näin, mutta mä en keksinyt mitä meillä kahdella ylimääräisellä tein. Mä nakkasin naapurin koiraa niille. Hyötykäyttäjä sekin siis. Mutta otetaan viimeinen pullo niin sanotusti uunista ulos ennen kuin aikaikkuna kääntyy ihan niin sanotusti lopulle. Live-ikkuna, tämä maksaa niin hirveästi tämä live-lähetykset. Ja sponsorit on vähissä. Niin otetaan myös rikollisuutisia. Meinaan rikollisten botnet hakkaa maailman superkoneet. Niin, elikkä joku mies nimeltä Peter Gutman, eli tämmönen uusiseelantilainen tietoturvatutkija, niin hän kertoilee tämän tietokonelehdestä. Elikkä kertoilee tämmöisestä Stormworm-haittaohjelman keräämästä jättimäisestä hyökkäysverkosta, eli läjästä zombikoneita, niin arvioita vähän siitä, että kuinka paljon niillä on vääntöä pellin alla, tietenkin riippuen siitä, kuinka monta niistä koneista on verkkoon kulloinkin kytkeytyneenä, mutta jopa 1-10 miljoonaa 2-3 gigahertzistä prosessoria, ja jopa 10 petatavua muistia olisi tällä botnetillä käytössään, jolloin tämmöiset IBM Blue Gene kautta L-koneet, jotka ovat maailman, tai joka on maailman tehokkain supertietokone, niin jää hyvin kauaksi, koska Blue Geneissä on vain 128 000 prosessoria verrattuna noihin 1-10 miljoonaan, mikä tällä botnetillä, ja muistiakin naurettavat 32 teratavua verrattuna tuohon 1-10 petatavuun. Elikkä mitä me tästä opimme? Emme tiedä vielä, mitä te mieltä olette. Sen, että myös meidän hyvisten pitäisi alkaa tekemään myös tämmöisiä matoja, jotka menee ja sitten aletaan käyttää niitä hyvää. Eikö näin? Onhan näitä jo näitä... Folding at home ja, mutta ne pitää itse asentaa. At home. Se menee heti paljon vaikeammaksi, mutta kun tehdään tämmöisiä, jotka asentuu sun, se itse klikkaat vain jos väärää linkkejä web-sivulla tai jotain muuta vastaan. Mun mielestä lähinnä tämän opetus on se, että koskaan ei pidä aliarvioida ääliöitä, joilla on varaa ostaa tietokoneita, mutta ei ääliä asentaa niihin tietoturvaohjelmia. Jos kaikilla olisi iPod Touch, niin tätä ongelmaa ei olisi. Sekin. Se on tämän tarinan opetus, hyvät ihmiset, toistakaan iPod Touch. Mutta mihinkäs tätä nyt voisi käyttää, niin kuin, jos tätä haluaisi käyttää hyvään? Tällä nyt voi tehdä kaikkea niin tämmöistä niin peruspikkukivaa, niin kaataa valtioita tai muuta. Mutta mistä tässä itse asiassa tästä Folding at Home-jutussa on, mistä sinulla lopuksi on idea? Tässä myös DLTVistä tästä oliko kuulun, sinä, mutta... keksittiinkö sinä ratkaisua syövän... syöpään, Parkinsonin tautiin. Siis idea on siinä, että tota noin, tämä, mitenköhän se sitten suomeksi on, tämä gene folding on tämmöistä geenitason tutkimusta, että kun pystytään murskaamaan bittejä ja selvittämään niiden koostumusta ja toimintaa, niin sillä tavalla pystytään ymmärtämään huomattavan paljon enemmän ihmisruumiin toiminnasta ja niin ollen pystytään myöskin sitten selvittämään kaikenlaisia kiusallisia asioita. Tästä muuten oli, jos haluaa oikeasti tietää asiasta lisää, niin kannattaa kuunnella jakso tuossa Twit Networkin Futures in Biotech-ohjelmassa oli nimenomaan tästä aiheesta tunnin ohjelma. Eli hyväänkin voi käyttää. Joo. No se riippuu ihan siitä, että mitä pitää hyvänä ja mitä pitää pahana. Sehän on täysin subjektiivinen käsite. Mutta mihinkäs sitä muuhun voisi käyttää? Jos nyt annetaan tälleen mielikuvituksen laukata, niin tietysti mitä sillä voisi tehdä? Sillä voisi varmaan renderoida 3 Pixar-elokuvaa parissa päivässä. 3 minuutissa. mikä sitä voisi muun käyttää? Johonkin, mitä, jotenkin, käytetäänkö sitä nyt vaan niin kuin roskapostiin lähettämiseen? Hirveä potentiaali menee ihan. Roskapostiin ja denial of service attackkeihin. Mistä? Miten semmoisella niin kuin denial of service attackeilla, niin miten niillä tienataan? Silleen, että lähetetään tämmöinen hauska sähköposti, jossa sanotaan, että niin muuten, että maksaa $30,000, että sun verkko ei kaadu. Kyllä, se on tämmöistä perinteistä mafia-meininkiä, että sulla näyttää verkko toimiva hyvin, maksaa tämän verran, niin toimii jatkossakin. Vaikka kun suuret avajaiset tulossa ja odotetaan hirveästi asiakkaita web-sivuille tai muuta vastaavaa. Sitä ilmeisesti voi ostaa myös niinku ihan tämmöisiä... Niinku voin ostaa tämmöisiä lihaksia itselleni, että mä maksan jollekin. Kyllä. Paljonko semmoinen maksaa? Mä haluaisin nyt käyttää Google-miljoonia niin johonkin. Sun pitäisi kuunnella puhujain kulmaa, koska me raportoitiin puhujain kulmassa jokin viikko sitten siitä uudesta palvelusta. Mikäs se oli? Se oli niin kuin eBay-tyyppinen palvelu, jossa hakkerit myi juuri tämmöisiä palveluksia. Joo, ei nyt, pysytään nyt näin tuoreudessa. Meillä on varmasti kuulijoita, jotka eivät ole kuunnelleet sitä. Tiedättekö te paljonko minä voisin saada esim. Vaikka kaadettua jonkun tympeän nettipalvelun, sanotaan vaikka Suomi24, niin paljonko se mulle kustantaisi, että joku nörtti välineen, niin sen kaataisi. En voida antaa tämmöisiä vastauksia, tämä menee jo pelottavan puolelle. Niin. Onko mä jotenkin rikosoikeudellisesti vastuussa? Mä selvitän asian sitten, kun mulle tulee semmoinen tilanne, että mun täytyy kaataa jokin. Suomessa ei vielä onneksi ole toista podcast-networkia, jota vastaan mä kilpailisin. Minkä te kaataisitte, jos saisitte kaatot? Jos nyt lähtisi halvalla semmoinen. Halvalla kaato. Mitä olisi kiva kaataa? Mitä puhujan kulma kaataisi? Jaa. Mikä sivuston? Pistetään asiasta äänestys pystyyn. Lähettäkää palautetta, mikä verkkopalvelu pitäisi kaataa. Itse asiassa se olisi mielenkiintoista, en halua sitä kaataa, mutta olisi mielenkiintoista nähdä, että jos vaikka viikolta silloin Googlea, niin mihin maailma menisi. Sen kaatamisen ne maksaisi varmaan aika paljon. En tiedä, olisiko se edes mahdollista. Yksi, mikä on helppo kaataa, on Skype, siinä ei tarvita kuin vain yksi Windows-päivitys. Mutta eikä nyt ole olevan niin sanotusti viikkopaketissa ennen kuin mennään liian pitkälle näiden rikosoikeudellisten asioiden puintiin ja meidät kohta haastetaan oikeuteen, on syytä äkkiä pistää pillit pussiin, varsinkin kun meikäläinen on tämän vetämässä, niin se pistää meikäläisen pinkkiin, kun puhutaan rikollisista asioista. Palautteesta sen verran pistän kaikille, eli jälleen kerran varmasti kirvoitti mieliä tämäkin lähetys, ja ei muuta kuin palautetta nakkelemaan. Osoite on tuttu puhujankulma, että gmail.com, sinne sähköpostilla ihmeessä palautetta tulemaan. Jaikusta löytyy oma kanava Puhujankulma nimeltä, joka löytyy osoitteesta jaiku.com/channel/puhujankulma. Ja sitten paikka, jossa asioista pohditaan, ainakin tästä XML-meiningeistä ja muutenkin, mitä kaikki höpötettiin, niin pistäkää sinne myös hyviä linkkejä. Jos itsellä tulee näihin aiheihin liittyen, niin totta kai tuonne Hessunkahvila-foorumi, joka löytyy osoitteesta forum.hessunkahvila.com, eli sinne ehdottomasti palautetta tulemaan. Mutta minä haluan tässä vaiheessa kiittää Erkkaa hienosti. Olet jälleen ollut paikalla ensi viikolla varmaan jälleen kerran. Sinut löytää varmasti omasta blogista, jonka osoite on blog.erkka.com. Nokkelaa. Eli käykää siellä ja Jaikustahan myös Erkankin löytää siellä aktiivisesti näkee. Jaiku.erkka.com. Kyllä. Eli käykää ehdottomasti. Hienoa, että olit jälleen kerran paikalla. Hienoa.erkka.com. Paulikin oli jälleen tällä kertaa paikalla. Sanoja ei tällä kertaa tullut paljon, mutta tärkeä ajatustyö ei ole koskaan väheksyttävä myöskään tässä. Hienoa, että uskaltaudut paikalle. Mistä Pauli löytää, jos ei puhujan kulmasta? No, vaikkapa nieminen.biz. Nieminen.biz. Eli siinä tai myös. Tai sitten pauli.erkka.com. Ja aivan mahtava tuottajamme ja original host, joka tällä kertaa oli niin sanotusti kipeänä, mutta taisi puhua jopa enemmän kuin minä tässä jaksossa jälleen kerran. Kiitokset Henrikille, jonka ainakin löytää hienosta ja Luunaani blogista, eikö näin ole? Jos nyt haluaa minut jostain löytää, niin vaikkapa sieltä. Eikö minut tietysti löytää uusimmasta Ori Mattilan Sanomien numerosta. Ai niin, teikään ne pääsi niin sanotusti lehteen. Kyllä, ja minut löytää myöskin ensi viikon linkkilehdestä, jos haluaa nämä helpot tavat. Mikä on linkkilehti? Linkki on Yleisradion henkilöstölehti, eli kaikki lukemaan sitä. Kaikki lukemaan sitä vaan. Mä tiedän jopa, mistä sitä saan luettavaksi, niin mä pääskään lukemassa. Okei, ja pistäkää ihmeessä verkkoon linkkejä, jos näitä lehtijuttuja pystyy lukemaan jostain muualta. Myös niin sanotusti netin kautta. Suuret kiitokset menee tietysti meidän live-yleisölle, jota on jälleen saapunut loistavasti paikalle. Siellä on Puha Pepe ja Suvikko ja Eliaskin hienosti kommentoineet pitkin iltaa. Ainoa, mikä minun unohdin, oli se rekin painaminen tuossa, joten jotain jäämme sen jaksoonkin. Olisi muuten kiva tuon chatin saaminen muuten talteen. Saakaan sitä maalattua mitenkään, mutta kokeillaan. Kyllä se itse asiassa kopioidaan se talteen, siellä voi olla mukavia linkkejä. Kiitos, että saavuitte paikalle, pistäkää tekin palautetta, jotka ette olleet pari kappaletta siellä ilmeisesti myös kuuntelemassa. Niin sanotusti lähetystä ilman nimimerkkiä. Kiva, että vääntäydytte paikalle. Ensi viikolla jälleen on uutta puhujainkulmaa tarjolla. Minun nimeni oli Pörni ja puhujankulma numero 46 päättyy tähän. Koskisuomi.tunk.org